Lukas bab 23. Wong kabeh mau terus padha ngadeg lan gawa Gusti Yesus ning ngarepe gramang Pilatus. Ning kono, wong-wong padha nyalake dekne ngomong. Awake dhewe wis ngerti nek wong iki nyasarke rakyat, dene ngojo-ojoki wong supaya ora bayar belasting marang ratune. Awake dene dhewe ngakune Kristus Ratu. Gramang Pilatus terus takon marang Gusti Yesus. Apa kowe kuwi ratune bangsa Ju? Gusti Yesus mawur. Bener. Pancen mengkono. Gramang Pilatus terus ngomong marang para pengarepi imam lan wong akeh sing nang kono. Nek manut pinemuku, wong iki ora salah apa-apa. Nanging wong-wong ngecek wae ngomong. Wong iki mulangi wong-wong kongkon padha mbruntak mulai nang bawah Galilea terus nasak Yudea. Lan saiki sampai tekan kene. Kadung gramang Pilatus krungu omongi wong-wong mau, dekne terus takon. Apa wong iki tekane sangka Galilea? Bareng krungu, nek Gusti Yesus kuwi sangka panggonane pengurusane Ratu Herodes, dekne terus ngongkon gawa Gusti Yesus ning gone Ratu Herodes, sing ing waktu kuwi dilalae ning kutha Yerusalem. Kadung Ratu Herodes weruh Gusti Yesus, dekne bunga banget. Awet wis suwi krungu bab dekne, mulane kepengin weruh dhewe, malah dekne ngarep-arep bisa weruh Gusti Yesus nindakake mujizat. Mulane Ratu Herodes ngetokke pitakonan pirang-pirang marang Gusti Yesus, nanging dekne ora gelem semaur apa-apa. Para pengarepe imam lan para guru kitab uga neng kono, lan padha nyalake Gusti Yesus nganggo perkara-perkara sing abot. Gusti Yesus digawe sembrono karo Ratu Herodes lan para soldat. Dekne terus tinggoni penganggone ratu, terus digawa balik meneh neng ngarepe gramang Pilatus. Wiwit dina iku, Ratu Herodes lan gramang Pilatus padha kekancan meneh, maune memungsuan. Gramang Pilatus terus ngumpulke para pengarepi imam, para penuntun lan uga rayate. Dekne terus ngomong marang wong-wong. Kowe nggawa wong iki nanggonku lan kowe ngomong nek wong iki nyasarke rakyat. Wonge wis tak takoni nang ngarepmu, nanging aku ora nemu salah blas sing mbok omongke. Uga Ratu Herodes ora nemu salah apa-apa. Awit dene ngongkon gawa Yesus balik nang gonku meneh. Wong iki ora ngelakoni salah apa-apa sing marake dekne kudu dikei setrapan pati. Mulane wonge arep tak kongkon mecuti wae terus tak eculke. Wis dadi adat saben riyo Paskah gramang Pilatus ngetokke setrapan siji manut penjaluke rakyat. Wong oke sing ning kono padha bengok-bengok. Wong iku dipateni, Barabas ditokke. Barabas kuwi disetrap, jalaran dene meruntah ning kutha lan mateni wong. Jalaran gramang Pilatus kepingin ngetokke Gusti Yesus. Mulane dekne ngomong sepisan meneh marang wong oke mau. Nanging wong-wong padha bengok-bengok ngomong. Dipenteng wae. Dipenteng. Dipenteng wae. Dipenteng. Gramang Pilatus sampai ngomong ping telune marang wong oke mau tembunge. Nanging wong iki salahe apa? Aku ora nemu salahe wong iki sing marake kudu dipateni. Wong iki arep tak kongkon mecuti wae terus tak eculke. Nanging wong-wong malah tambah bengok-bengok sak kuwate. Ngomong nek Gusti Yesus kudu dibenteng. Ente-ente wong oke mau menang. Gramang Pilatus terus gawe putusan ngekei setrapan pati marang Gusti Yesus. Manut karepe wong oke mau. Barabas sing disetrap jalaran nglakoni pemberuntaan lan mateni wong ditokke. Manut karepe wong-wong. Gramang Pilatus terus masrake Gusti Yesus marang wong oke mau, supaya padha nglakoni apa karepe. Gusti Yesus terus digawa metu saka kutha Yerusalem. Ning dalan kepethuk wong sing jenenge Simon saka kutha Sirene arep mlebu kutha. Simon diceluk lan dipeksa kongkon manggul kayu penthengane ning burine Gusti Yesus. Oke wong padha ngetutke lakune Gusti Yesus. Ning tengahe wong oke kuwi uga eneng wong wedok siji loro. Wong wedok-wedok mau padha ngantemi dadane nangisi Gusti Yesus lan podo sambat. Gusti Yesus terus noleh lan ngomong marang wong wedok-wedok mau. Kowe, wong wedok Yerusalem, kowe aja podo nangisi aku. Tangisono awakmu dhewe lan anak-anakmu. Awit bakal eneng waktune wong ngomong bejo tenan wong wedok sing gabuk, sing ora tau nglairke anak lan ora tau nyusoni bayi. Bakal eneng waktune wong podo ngomong marang gunung-gunung, aku tiba nono. Lan uga ngomong marang puntuk-puntuk, aku huru kono. Awit nek koyong ini penggawini marang kayu sing urip, lah kayu sing garing meneh bakal dikapake. Eneng wong nakal loro sing digiring bareng karo Gusti Yesus sing uga arep dipateni. Kadung wis tekan panggonan sing jenenge Ndas Wong, Gusti Yesus terus dipenteng bareng karo wong nakal loro mau. Siji neng tengene lan siji neng kiwane. Gusti Yesus terus ndonga. Duh, Bapakku, salah wong-wong iki mbok dinapura. Awit ora padha ngerti apa sing dilakoni. Saline Gusti Yesus terus dipratong nganggo lotre karo para soldat sing njaga. Wong akeh padha nyawang lelakon ning kono kuwi. Para pengarepe bangsa Yahudi padha moyoki Gusti Yesus. Tembunge, dene wis nulungi wong liya. Nek pancen wong kuwi Kristus, kongkonane Gusti Allah tenan. Jajal kono, apa bisa nulungi awake dene dhewe? Soldat-soldat ya padha moyoki. Terus marani Gusti Yesus lan ngekei anggur kecut. Terus ngomong, nek kowe ratune wong Ju, tulung ana awakmu dhewe. Ning sak nduwure sirahe Gusti Yesus eneng tulisan, Yesus ratune wong Ju. Salah sijine wong nakal sing dipenteng olok-olok Gusti Yesus ngomong. Nanging wong nakal sing liyane nyeneni kancane ngomong, apa kowe ora wedi belas karo Gusti Allah? Awake dhewe iki entuk setrapan padi. Kanggo awake dhewe setrapan iki wis sak mestine. Nanging wong iki ora salah apa-apa. Wonge terus ngomong marang Gusti Yesus. Gusti, mbok eling marang aku nek kowe wis ing kratonmu. Gusti Yesus mawur, percaya. Dino iki wae kowe bakal bareng karo aku mlebu ing Pirdus. Kira-kira jam 12 awan, sak negara kono kabeh male peteng dedet. Sampai jam 3, awit srengengene ketutupan. Korden yang gereja gedhe suwek tengah. Gusti Yesus terus bengok banter. Duh, Bapakku, aku masrahke nyawaku nang tanganmu. Sawise ngomong kuwi, dene terus ninggal. Kadung kumendane para soldat sing njaga ning kono weruh lelakon kuwi mau kabeh. Dene terus ngluhurke Gusti Allah ngomong, nyoto tenan nek wong iki ora salah. Wong-wong sing padha teka mrono kepingin weruh lelakon ning kono uga padha weruh kuwi mau kabeh. Padha rumangsa salah kabeh lan ngantemi dadane terus padha mulih. Wong kabeh sing padha kenal karo Gusti Yesus lan uga wong wedok-wedok sing melu Gusti Yesus saka Galilea padha ngadeg lan ndelokke lelakon kuwi kabeh saka kadohan. Ene wong sing jenenge Yosef saka Arimatea, kutane wong Ju. Yosef iki wong apik lan kajen, wong percaya sing arep-arep tekane kratone Allah. Yosef iki wargane kruton agama. Nanging dene ora nyetujoni putusane liya-liyane mau bab Gusti Yesus. Yosef terus moro nenggone kramang Pilatus nyuwun layone Gusti Yesus. Yosef terus ngedonke layone saka kayu pentengan terus dibuntel mori alus. Sakwise kuwi, layone terus dikubur nang kuburan sing ditata saka watu. Kuburan iki durung tau kanggo. Saiki wis dinane kanggo tata-tata. Awit sedilut meneh wis tiba dina Sabat. Wong wedok-wedok sing melu Gusti Yesus saka Galilea ya padha ngetutke Yosef. Melu ngeterke layone nang kuburan. Wong-wong kuwi padha weruh dhewe sing nyeleke layone Gusti Yesus. Wong wedok-wedok mau terus padha mulih lan nyaweske bumbu-bumbu lan lenga wangi sing arep dienggo ngusapi awake Gusti Yesus. Esoke dina Sabat, wong-wong mau padha leren nggone nyambut gawe manut wete dina Sabat.